Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 8,49. Teraz 35% taniej, tylko 5,49 za sztukę przy zakupie 5 sztuk. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nawet do późnego wieczora może potrwać przesłuchanie prezydenta Wrocławia. Warszawscy strażnicy miejscy i wolontariusze będą w zimne dni pomagać osobom bezdomnym. Do Zakopanego nie dotrzemy na razie pociągiem. Za 2 tygodnie pojedziemy kwadrans szybciej. Prezydent Wrocławia odpowiada na pytania śledczych w śląskim oddziale prokuratury krajowej. Do Katowic został przewieziony po zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jacek Sutryk zgodził się na podawanie pełnego nazwiska. Tłem zatrzymania prezydenta Wrocławia są nieprawidłowości związane z dyplomami MBA w dawnej uczelni Collegium Humanum. Miał on być jednym z absolwentów tej uczelni. Jak powiedziała mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego prokuratury krajowej, aktualnie z udziałem prezydenta Wrocławia prowadzone są czynności. Nie możemy informować o treści zarzutów. Bliższe informacje będziemy przekazywać dopiero po czynnościach. Myślę, że te czynności zakończą się gdzieś w godzinach późno-wieczornych, ewentualnie jutro w godzinach porannych. Natomiast prokurator na wykonanie czynności i podjęcie decyzji co do dalszych kroków ma 48 godzin. Dyplom MBA pozwala na zasiadanie w radach nadzorczych państwowych spółek. Zdaniem śledczych uczelnia handlowała dyplomami. Relacjonuje Joanna Opas. Miasto Wrocław funkcjonuje normalnie, zapewnia rzeczniczka ratusza Agata Dzikowska. Wszystkie wydziały, wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia dziś pracowali normalnie i tak będzie też w każdym następnym dniu. Wszystkie ważne dla mieszkańców Wrocławia sprawy będą załatwiane na bieżąco. Tak jak w przypadku każdej nieobecności prezydenta Wrocławia, jego obowiązki przejmuje pierwszy wiceprezydent, w tym przypadku wiceprezydentka Renata Granowska. Agata Dzikowska dodaje, że Jacek Sutryk wielokrotnie informował o studiach na Collegium Humanum. Wielokrotnie składał zeznania w tej sprawie, wyjaśniał, nie uchylał się od rozmowy ze służbami, z policją czy prokuraturą. Także w rozmowie z dziennikarzami pokazywał dokumenty, stąd nasze zaskoczenie taką formą prowadzenia tej sprawy. Jak dodaje rzeczniczka Urzędu Miasta, prezydent już w marcu informował, że za studia płacił z własnych środków i zdał wszystkie egzaminy. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ujawnia szczegóły dotyczące umorzonego postępowania w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Na konferencji prasowej prokuratorzy mówili, że decyzja nie kończy postępowania, które przedawnia się po 40 latach. Plama krwi zabezpieczona w trakcie sekcji zwłok, zdjęcia z miejsca zdarzenia czy pierwsza notatka policji o znalezieniu palącego się ciała. To tylko część dowodów, które na konferencji prasowej przedstawili śledczy. Szef gdańskiej prokuratury regionalnej Paweł Pik mówił, że to jedna z najtrudniejszych spraw, z jaką mieli do czynienia. Możemy Państwa jako prokuratorzy z czystym sumieniem zapewnić, że wykonaliśmy wszystko, co było możliwe, aby sprawę śmierci pani Jolanty Brzeskiej wyjaśnić. Paweł Pik wyjaśnił, że w toku postępowania przeprowadzono tysiące czynności procesowych i setki przesłuchań. Podkreślił, że umorzenie śledztwa nie kończy postępowania. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na możliwości dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte. Śledczy przyznali, że nie mają żadnych dowodów na to, co działo się z Jolantą Brzeską przed ujawnieniem zwłok. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. W Warszawie rozpoczyna się akcja wsparcia dla osób bezdomnych. Patrole Straży Miejskiej zaopatrzone w żywność, koce i ubrania przekazane przez Caritas będą docierać do osób, które przebywają poza schroniskami i noclegowniami. Pomagamy tym osobom, które sobie nie radzą ze swoją bezdomnością, przeżyć do wiosny. Staramy się dostarczyć coś ciepłego. Oprócz pożywienia, koce, skarpety wełniane, wszystko jest nowe. Pamiętam taką kobietę, której podarowaliśmy sweter i ona się rozpłakała. Powiedziała, po raz pierwszy dostała coś z metką. Mówi Janusz Sukiennik z Caritas o tym, że troska o osoby, które z różnych przyczyn zostały bezdomne, jest ważna, mówi komendantka Stołecznej Straży Miejskiej Magdalena Eismund. Akcja Trochę Ciepła dla Bezdomnego to jest akcja skierowana szczególnie, jeżeli chodzi o ten okres jesień-zima. Ale warszawscy strażnicy miejscy przez cały rok starają się docierać do tych osób, wspierać, pomagać niejednokrotnie poza godzinami pracy, ale także rozmawiać i mówić o tym, że to jest drugi człowiek, pokazywać tą empatię, pokazywać wrażliwość i pokazywać tą możliwość, że jeżeli się chce, to życie można zmienić. Oficjalnie w Polsce jest ponad 30 tysięcy osób bezdomnych. Przez najbliższe 2 tygodnie do Zakopanego nie dojadą pociągi. Pasażerowie pod Tatry, z Krakowa i Chabówki będą przewożeni autobusami. To z powodu likwidacji 11 niestrzeżonych przejazdów kolejowych między Chabówką a Zakopanem. Paweł Pawlica. W ich miejsce wybudowane zostaną drogi prowadzące do najbliższych strzeżonych przejazdów. To usprawni ruch na kolejowej Zakopiance. Pociągi nie będą musiały już zwalniać w tych miejscach. Te przejazdy są zamieniane na taki zwykły tor. W każdym tym miejscu będzie alternatywa w postaci drogi, która równolegle poprowadzi kierowców do przejazdu, który już istnieje. Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych dodaje, że w związku z pracami żaden pociąg nie będzie mógł dojechać do Zakopanego. Jeżeli chodzi o pociągi regionalne, to one będą dojeżdżać do Chabówki, a pociągi dalekobieżne będą kończyć swoje kursy w Krakowie i tutaj będzie przesiadka do komunikacji autobusowej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po zlikwidowaniu przejazdów pociągi będą jeździć do Zakopanego 15 minut szybciej. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Norbert Michalak już w studiu, pora na sport. Polscy piłkarze w Porto trenują przed jutrzejszym meczem z Portugalią w Lidze Narodów. Kadra trenera Michała Probierza będzie chciała się zrehabilitować za październikową porażkę 1-3, choć będzie to trudne zadanie, bo w tym meczu Polska zagra bez Roberta Lewandowskiego. Mimo to Kacper Urbański zapewnia, że reprezentacja jest odpowiednio przygotowana do piątkowego starcia. Jeżeli chodzi o Roberta, na pewno to jest nasz kapitan, kluczowy zawodnik, legenda polskiej piłki i nie tylko polskiej piłki, ale też piłki europejskiej. Aczkolwiek Roberta nie ma i będziemy musieli sobie radzić sami. Przygotowywaliśmy ten mecz wcześniej i czujemy się bardzo dobrze, wiemy co chcemy robić. Jeżeli chodzi o przyszłość, to myślę, że warto się skupiać na teraźniejszości, później będziemy mogli wybiegać w przyszłość. Mecz Portugalia-Polska jutro w Porto. To o 20.45. Teraz przenosimy się do Turynu. Tam trwa tenisowy turniej mistrzów ATP Finals. W trzech setach Amerykanin Taylor Fritz pokonał Australijczyka Alexa de Minaura 5-7, 6-4, 6-3 w meczu trzeciej kolejki grupy A. Tym samym Amerykanin zwiększył szansę na awans do półfinału, a Australijczyk odpadł z turnieju. O 20.30 w drugiej grupie pewne awansu do jednej drugiej finału. Reprezentant gospodarzy Jannik Sinner zagra z Rosjaninem Danilem Medvedevem. To jeszcze jedna wiadomość z Włoch, ale dotycząca piłki nożnej. Claudio Ranieri wraca w wieku 73 lat z emerytury i ponownie obejmie stanowisko trenera Romy. To już trzecia zmiana szkoleniowca w obecnym sezonie. Wcześniej klub zwolnił Daniela De Rossiego, a kilka dni temu Chorwata Iwana Juricza. Sponsorem audycji był Orlen. No to teraz ja spinam się w sobie i koncentruję, żeby już nie było skuchy w pogodzie. Patrzę Norbertowi w oczy, nie wie co powiedzieć. Dobrze, uważaj. Nie mówię nic. Uważaj teraz, co powiem. Na przeważającym obszarze kraju dzisiaj zachmurzenie całkowite lub duże, a gdzieniegdzie na południu przejaśnienia. Właściwie przejaśnienia możliwe są także gdzieniegdzie na północy, no ale prawie wszędzie możliwe opady deszczu lub mrzawki. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, miejscami nawet śnieg i temperatury od 0 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 stopni w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. Udało się ten raz. To ja powiem po włosku. Benissimo. Wspaniale. Grazie mille. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No w takim towarzystwie jak miało się nie udać. Michał Jakubik za sterami, Daniel Leśniewski przy telefonie, choć teraz przy telefonie psycholożka Małgorzata Górska. To o tym jeszcze będę Państwu przypominać w sprawie mobbingu. Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka i Katie Lang na początek drugiej godziny popołudniówki dziś. Constant Craving. Katie Lang. Zawsze dobrze usłyszeć ten utwór, niezależnie od pory roku i dnia. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Jedno przypomnienie dla Państwa. Dziś rozpoczynamy my, Trójka i Dobra Fundacja, pierwszą ogólnopolską antymobbingową kampanię społeczną pod hasłem Godność ma swoje imię. Przypomnijmy, że według badań przeprowadzonych przez Antal i Dobrą Fundację właśnie pod patronatem pracodawców RP, te badania zostały ogłoszone, ich wyniki we wrześniu, aż 93% pracowników doświadczyło co najmniej raz zachowań, które mogą być uznane za mobbing. Bardzo wielu z nas ten problem dotyczy, bardzo wielu z nas nie wie, co z tym począć. I tu właśnie przychodzi z pomocą nasza gościni psycholożka Małgorzata Górska, z którą rozmawiałyśmy przed 17, a teraz pani Małgorzata przy naszym telefonie 22 i 7 trójek czeka na Państwa pytania, być może prośbę o rady, jak postępować. Bardzo proszę i zachęcam do tego, żeby skorzystać, zadzwonić 22 i 7 trójek. Do 18 potrwa ten dyżur Małgorzaty Górskiej. A my teraz na zupełnie inny temat. Bardzo wielu też z nas czasami zadaję sobie takie pytanie, domyślam się. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Czy mózg kobiety w trakcie ciąży się kurczy? No i okazuje się, że naukowcy z USA przeprowadzili takie badanie. Kilkukrotnie przeprowadzili rezonans magnetyczny u 38-letniej kobiety. No i to badanie wykazało interesujące zmiany, w tym wielu uznałoby najważniejszym organie. A jakie zmiany dokładnie, to sprawdzała Aleksandra Dobieszewska. W czasie ciąży wzrost hormonów takich jak estrogen i progesteron powoduje rozległy remodeling mózgu. Zwłaszcza zmniejsza się objętość istoty szarej i grubość kory mózgowej. Zmiany te u badanej utrzymały się nawet lata po porodzie. Co się dzieje z umysłem kobiet w trakcie ciąży, wyjaśnia dr Jacek Tulimowski, ginekolog. Kobiety z Karolina. Jestem roztargniona, nie mogę się skoncentrować, mam kłopoty z zapamiętywaniem. I to powoduje, że część pacjentów naszych w ciąży prosi o przejście na zwolnienie, nie z tego powodu, że jest ciężko chora, z tego powodu, że jeżeli zajmuje się pracą koncepcyjną, na przykład jest odpowiedzialną osobą na przykład za księgowość, ma pewne kłopoty, bo nie może się w pracy skoncentrować. A dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnia dr Aleksandra Rutkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach neurobiologii mózgu i zmian w strukturze tego mózgu, między innymi dochodzi do częściowego zaniku kory mózgu. Dwa, reakcji mózgu na zmieniający się poziom hormonów w organizmie kobiety w trakcie ciąży, który ulega zmianom w zależności od trymestru ciąży, rozwoju płodu. I to jest jak najbardziej naturalny proces i jak najbardziej naturalne zjawisko. To się z języka angielskiego zaczęło nazywać baby brain albo regnezją. I to są takie kłopoty związane z ciążą, które są połączone z neurologią. Tutaj pamiętajmy o tym, że kobieta i receptory dla estrogenów w mózgu kobiety pozwalają na właśnie ten instynkt macierzyństwa, opiekuńczość, na podzielność uwagi, na tą chęć budowania bezpiecznego otoczenia swojego dziecka. To jest ewaluacja i ewolucja zmian poprzez grę hormonalną, poprzez sam okres ciąży. Potem w okresie połogowym to się wszystko cofa, to wszystko wraca do pierwowzoru, do normalności i tak dalej. To nie ma takiego, że są to zmiany nieodwracalne, bo gdybyśmy mieli takie zmiany nieodwracalne, to biedna kobieta, która urodziła 5 dzieci, by była rzeczywiście na skraju wyczerpania psychicznego. Jak wskazują eksperci, trudno powiedzieć o rzetelności tych badań, ponieważ były przeprowadzane tylko na jednej kobiecie. A w ciągu roku miliony dowiadują się, że w niedalekiej przyszłości zostaną mamami. Dostałam informację, że przeprowadzona została także szybka sonda redakcyjna, która potwierdza tę teorię, choć nadal nie jest to próba reprezentatywna, ale wyraźnie coś może być na rzeczy. Zmieniamy temat. Martini Polis, Salonowe Lwy. Słuchają Państwo popołudniowej audycji w Trójce, 19 minut po 17. Dziś po raz 10 rusza akcja Trochę Ciepła dla Bezdomnego, organizowana przez Warszawską Straż Miejską i Caritas. Od dzisiaj we wtorki i czwartki strażnicy będą dostarczać osobom w kryzysie bezdomności ciepłą zupę, a także inne potrzebne produkty. Po południu pierwszy patrol dotarł do potrzebujących. Panie Darku, pieczywko. Panie Darku, może pomóc? Nie, dam sobie radę. 50 metrów przejdę. Pan Dariusz jest w kryzysie bezdomności od 8 lat. Wraz z konkubiną żyją na warszawskich Bielanach. Chociaż na zimno nie narzeka, to teraz najbardziej potrzebuje mieć czym się ogrzać. Idzie zima, coś takiego jak kołdry, koce, no to się przydaje, a tak to dużo ludzi przychodzi, pomaga. Czego najbardziej wam brakuje? Tu? Chyba tylko zdrowia. Akcja Trochę Ciepła dla Bezdomnego potrwa do końca lutego przyszłego roku. Jak podkreśla jej inicjator Janusz Sukiennik z Caritas Polska, pomoc może mieć różne wymiary. Popyt na ciepło nigdy się nie kończy, a ciepło to jest po prostu często obecność. Sama obecność kogoś, kto w ciemnościach, w wilgoci, w burdzie przyjeżdża i nie tylko przynosi coś, ale jeszcze zatrzyma się i chwilę porozmawia. To jest pomoc bezcenna. W tym roku zostało wytypowanych 46 miejsc, dodaje Daniel Żołędowski z Warszawskiej Straży Miejskiej. I będzie wydawanych około 140 posiłków, no bo wiadomo, w jednym miejscu jest więcej osób, w innym tylko może być jedna osoba. Do tego strażnicy sprawdzają, jak wygląda sytuacja na miejscu i pytają, czego osoby w kryzysie bezdomności najbardziej potrzebują. Często są to konserwy, są to koce, są to skarpety. Ja nie uwierzę, za każdym razem patrol pobiera te wszystkie środki, ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie, przykładowo dzisiaj wyjadą patrole, pojadą w miejsce, gdzie stwierdzą, że takie rzeczy będą potrzebne, następnym razem, jeżeli tylko tutaj Caritas dysponuje takimi rzeczami, to jedziemy i rzeczywiście zawozimy. Kurteczka, coś będzie potrzebne, skarpetki? To w razie czego pytała napisać na karteczce, jak była, rozmiar, jakie rozmiary butów, jak będą, dobra, to będziemy mieć na uwadze i przywieziemy. Pytają funkcjonariusze panią Małgorzatę. Mimo że jej partner dorabia, a sama pobiera emeryturę, to nie ukrywa, że potrzebuje wsparcia. W kryzysie bezdomności jest od 20 lat. Odeszłam od męża, mąż został w mieszkaniu, a ja przyszłam do partnera. Według oficjalnych danych takich osób w Polsce jest ponad 30 tysięcy. Co roku służby apelują, aby nie zostawiać ich samych, kiedy nadchodzi zima. W wielu polskich miastach swoje drzwi otwierają schroniska, w których ci najbardziej potrzebujący mogą się ogrzać i coś zjeść. Bartosz Bielecki zajął się tematem akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Wieloznaczność tego słowa ciepło jest tutaj, wydaje mi się, dość istotna. A ja przypomnę jeszcze, że pod naszym numerem 22 i 7 trójek trwa telefoniczny dyżur w sprawie mobbingu. Ekspertka Dobrej Fundacji, psycholożka z kilkunastoletnim doświadczeniem w HR-ze Małgorzata Górska odpowiada na Państwa pytania dotyczące właśnie problemu mobbingu w pracy. Z Dobrą Fundacją, przypomnę, rozpoczynamy dzisiaj współpracę w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej. Godność ma swoje imię. 22 i 7 trójek. Pani Małgorzata Górska czeka na Państwa pytania i na Państwa czasami być może prośbę o radę. A to Sebastian Tellier, Divine. Taki tytuł ma ten utwór. Bye.

17.30, skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. W sprawie kolegium humanum agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego po południu zatrzymali kolejną osobę. Poinformował o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymania doszło na wrocławskim lotnisku. Mężczyzna zostanie przewieziony do Katowic. Trwa tam przesłuchanie prezydenta Wrocławia, rano zatrzymanego przez CBA na polecenie Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej. Także w sprawie kolegium humanum. Wrocławski Urząd Miasta zapewnia, że działa normalnie i wypełnia swoje codzienne zadania. Informuje, że decyzję podejmuje w zastępstwie Jacka Sutryka wiceprezydentka Renata Granowska. 15 osób zginęło w izraelskich atakach na przedmieściach stolicy Syrii Damaszku. 16 osób jest rannych. Według syryjskiej agencji SANA ostrzelane zostały 2 budynki. Izrael twierdzi, że celem była siedziba islamskiego dżihadu i związana z nią infrastruktura. Z kolei według izraelskich mediów w zaatakowanej okolicy są domy dowódców libańskiego Hezbollahu oraz stacjonujących w Syrii irańskich oficerów z jednostek strażników rewolucji. Jutro ewakuacja mieszkańców po znalezieniu niewybuchu przy ulicy Walecznych w Lublinie. Bomba odkryto podczas prac budowlanych. Ewakuacja na czas pracy saperów obejmie około 2800 osób mieszkających do 200 metrów od znaleziska. Potrwa od 7 do 9.30. Z utrudnieniami muszą się liczyć także lubelscy kierowcy. Pełny serwis Trójki o 18.00. Dziś najchłodniej we wschodniej połowie kraju, 0 stopni, w centrum około 5, najcieplej na zachodzie 8 stopni i na krańcach północno-zachodnich tam nawet 10 stopni. No i zachmurzenie i w nocy dalej to zachmurzenie się utrzyma, większe przejaśnienia tylko na północy Polski, a temperatura w nocy od minus 2 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 3 stopni w centrum do 6 nad morzem. Przypomnę, że pod naszym numerem 227 Trójek trwa dyżur telefoniczny psycholożki Małgorzaty Górskiej, ekspertki Dobrej Fundacji. Ten dyżur dotyczy mobbingu w sprawie swoich lub swoich bliskich problemów z takimi zachowaniami w pracy. Mogą Państwo zadzwonić po 18.00. Pani Małgorzata Górska jeszcze wstąpi do studia i opowie, z czym Państwo najczęściej dzwonili. I teraz słuchamy Eda Sheerana. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Oh,

Prawda, że zdolny? John Batiste i Freedom. 17 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studiu jego gospodyni Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. I już powracamy do naszego tematu, który dziś nam towarzyszy. Dziś ogólnopolski dzień seniora. Ponad 1/5 populacji Polski stanowią seniorzy. Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw. Według prognoz w 2050 roku osoby mające ponad 60 lat będą stanowić 40% społeczeństwa. Przed nami wyzwania i pytania, jak powinna kształtować się polityka senioralna. A łączymy się z naszymi gośćmi. Są z nami profesor Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii UMK w Toruniu, konsultant wojewódzki oraz członkini Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, redaktor Głosu Seniora. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może na początek pytanie, jak Państwo obecnie oceniają politykę senioralną? Na czym należałoby się przede wszystkim skupić, jeżeli już mamy tę perspektywę naszą przyszłą, czyli rok 2050? To tak w skali 1-5. Może zacznijmy od Pani Profesor. Szanowni Państwo, oczywiście no to jest bardzo taki palący problem, ponieważ ja na co dzień, poza tym, że jestem kierownikiem katedry geriatrii, jestem klinicystą i po prostu mamy w ramach tej katedry klinikę geriatrii i poradnię geriatryczną. I to, co obserwuję, to naprawdę, to zresztą to jest taka wiedza ogólnie znana, że osoby starsze to są złożone problemy medyczne, ale nie tylko, również złożone problemy społeczne. Także tutaj jest to sprawa bardzo wielowątkowa, która wymaga tutaj zarówno ruchów w kierunku właśnie dofinansowania ochrony zdrowia w kierunku seniorów, w kierunku opieki nad seniorami, zwłaszcza opieki długoterminowej, bo tutaj mamy naprawdę ogromne potrzeby, dlatego że osoby starsze, biorąc pod uwagę ten aspekt medyczny, czasami no, niepotrzebnie zajmują łóżka szpitalne, ponieważ ze względów socjalnych my te osoby hospitalizujemy, tak? No bo taka jest nasza rzeczywistość, ze względu na to, że jest bardzo mało tych łóżek długoterminowych, a prywatne ośrodki, które również tutaj wspomagają w jakiś sposób ten sektor państwowy, no niestety są tak drogie, że to jest czasami poza zasięgiem osób, które no, mają przeciętne wynagrodzenia. Myślę głównie tutaj o rodzinach tych osób, o osobach starszych. Mhm. Ale taka ocena pani, to w chwili obecnej jaka jest? No, musimy wypracować system, tak? Ten system raczkuje. W tej chwili, no świetnie, że powstało Ministerstwo do Spraw Polityki Senioralnej. Bardzo się cieszę i również ja, jak i pan Salwarowski, jesteśmy członkiem tej Rady do Spraw Polityki Senioralnej i myślę, że coś uda nam się zrobić w tym kierunku. I tak to właśnie się trochę dzieje, tak? Bo chodzi po prostu o to, że tutaj nie można oddzielić tego aspektu medycznego, opieki nad osobami starszymi, od tego aspektu społecznego, czyli takiej stricte opieki opiekunów formalnych, nieformalnych. To jest bardzo ważne, żeby tego nie oddzielać. No, pani trochę podjęła i wywołała ten wątek, który chciałam się tutaj zapytać. To przy okazji już to pytanie skieruję do pana Łukasza Salwarowskiego. Te potrzeby materialne, może zacznijmy od nich, a później jeszcze skupimy się na tych potrzebach zdrowotnych, a szczególnie emocjonalnych. Kwestia domów centrów pomocy społecznej, one są często na wagę złota, bo często seniorów po prostu nie stać na taką formę opieki. Tutaj trochę pani profesor wspomniała o tym. Koszt pobytu to w zależności od placówki, też i standardu lokalizacji, no to waha się od 3,5 tysiąca do 6 tysięcy złotych. No nie każdy może sobie na taką opiekę pozwolić. Co należałoby zrobić, żeby to zmienić? Są jakieś rozwiązania systemowe oczywiście? Tak, no przede wszystkim trochę mam inne dane, no od 6 do 12 tysięcy złotych teraz kosztuje tyle, znaczy kosztuje, to jest koszt seniora przez miesiąc w DPS-ie, mówię o publicznym, do 12 tysięcy złotych to jest koszt miesięczny w Warszawie w DPS-ie. No to tak, to w zależności od lokalizacji, tak. Tak, w zależności od straszne koszty. Nie do końca zgodzę się w pełni z panią profesor, bo uważam, że zamiast dofinansować służbę zdrowia, czyli leczenie, powinniśmy, i to zawsze w Stowarzyszeniu Manko, organizując kampanie społeczne, promując profilaktykę, my zawsze mówimy złotówka wydana na profilaktykę, a teraz dokładamy do tego złotówka wydana na aktywizację skuteczną, to 5 zł oszczędności na leczeniu. W związku z tym my musimy zrobić wszystko, aby odciążyć przeciążony system opieki długoterminowej. Jeśli tak strasznie drogie są DPS-y i ZOL-e, jeśli brakuje opiekunów, brakuje geriatrów, to my musimy ich odciążyć. Dlatego i tamten rząd, i ten stawia na, słusznie, my to popieramy, deinstytucjonalizację. Czyli sprawienie, żeby senior w ostateczności był w DPS-ie, w ZOL-u czy w szpitalu, natomiast jak najdłużej powinien pozostać w swoim środowisku zamieszkania. A w związku z tym my musimy po pierwsze skuteczniej aktywizować, skuteczniej wydłużać okres sprawności, a po drugie wspierać opiekunów nieformalnych i opiekunów domowych. A po trzecie promować zawód opiekuna osoby starszej, formalnego jak i nieformalnego, bo jeżeli teraz w Polsce brakuje od 60 do 100 tysięcy opiekunów osób starszych, no to to nas czeka i ekonomiczna, i kadrowa tragedia. My musimy po prostu skutecznie działać. Nasza dewiza, skuteczniejsza aktywizacja, wsparcie opiekunów i wsparcie samorządów w wydłużeniu okresu aktywizacji i sprawności. Na przykład kampania, którą ostatnio pani minister poparła, którą zainicjowaliśmy, pracodawca przyjazny seniorom. Trzeba jak najdłużej pracować i dać szansę seniorom na to, żeby mogli pracować, bo wszyscy wiemy, to wszystkie badania potwierdzą, pani profesor też potwierdzi, człowiek pracujący to człowiek aktywizujący się automatycznie psychicznie, społecznie, fizycznie i jeszcze lepszej sytuacji kondycji finansowej. W związku z tym na przykład to jest jeden ze sposobów. Szkoła przyjazna seniorom, czyli zaangażowanie w aktywizację młodzieży. Pracodawca przyjazny seniorom to także pracodawca, który wspiera emerytowanego pracownika i wspiera także rodzica obecnego pracownika. Nasza dewiza, wszystkie ręce na pokład, nie konkurujmy, współpracujmy, bo koszty braku aktywności i skrócenia aktywności to poniesiemy wszyscy w naszych podatkach i w naszych kosztach społecznych samorządów czy państwa. Powiedział pan o tym problemie opiekunów, firm opiekuńczych. No trzeba przyznać, że my jesteśmy liderem na rynku unijnym, jeżeli chodzi o firmy, które świadczą takie usługi, ale u nas w Polsce to no, taka branża nie istnieje, bo zupełnie nie utrzymałaby się na rynku. No, w Niemczech są dopłaty, jeżeli chodzi o ze środków publicznych dla opiekunów. Czy u nas państwo by również widzieli takie rozwiązanie? No oczywiście do... No, przepraszam, tak. Pani profesor. Proszę uprzejmie. Tak, nie, bo w tej chwili ja chciałam powiedzieć, że w ramach właśnie tutaj pani minister no, podjęła inicjatywę tego bonu senioralnego, tak? Tak. On ma być aktywny od chyba bodajże 1 stycznia 2020. Na razie trwają konsultacje, roku, tak, to prawda. Tak, ale to jeszcze jest wszystko, to jest projekt. Ale wiem, że pani minister tutaj będzie konsultowała pewne sprawy we wszystkich województwach. 22 listopada będzie w województwie kujawsko-pomorskim. Mam zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. I ja uważam, że to jest świetna inicjatywa, dlatego że jeżeli po prostu jest osoba starsza, którą opiekują się członkowie rodziny, a muszą w jakiś sposób ograniczyć swoją aktywność zawodową i niestety ograniczyć swoje finanse, to ten bon senioralny jest naprawdę tutaj świetną sprawą. Także ja tutaj jedną i drugą ręką, jeżeli bym mogła, popieram. Bon senioralny będzie rozwiązaniem problemu opiekunów? No, jest częściowo tak. Ja popieram oczywiście, natomiast problem, który się pojawia, no jeżeli bon senioralny ma odciążyć członka rodziny w tym, żeby zamiast opiekować się swoją mamą czy babcią, on mógł pracować, to w to miejsce musi pojawić się ktoś, kto go zastąpi. A tych opiekunów, jak wiemy, na rynku brakuje. W związku z tym, co bardzo ważne, to znalezienie, przeszkolenie, przygotowanie opiekunów, które tego wnuka czy dziecko zastąpią. Natomiast problem w tym, że ich nie ma, po pierwsze. Po drugie, nie ma kampanii. My też, jako zwolennicy kampanii społecznych, też proponujemy i naciskamy na kampanię promującą zawód opiekuna i specjalizację geriatryczną. Tu z pewnością też będzie trzeba położyć ten nacisk na empatię, aby no, też i zawód opiekuna był atrakcyjnym zawodem i pod względem materialnym i no, też ta empatia związana na przykład z byciem wolontariuszem, co często jest ratujące dla seniorów. Chyba się też państwo tak na koniec ze mną zgodzą? Oczywiście, no tylko, że w Polsce, mimo że mamy o sobie bardzo dobre zdanie, no tych wolontariuszy i tego docenienia wolontariatu w Polsce cały czas brakuje. W związku z tym kampania promująca wolontariat, kampania promująca zawód opiekuna, podniesienie jego statusu ekonomicznego, społecznego i prestiżu jest nam konieczna. Bez tego żadne programy nie zadziałają. A to mówił wszystko o tym wszystkim Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, redaktor Głosu Seniora. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale również była z nami pani profesor Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry Kliniki Geriatrii, konsultant wojewódzki i członkini Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Bardzo dziękuję również. Dziękuję bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Dziękuję, Moniko. Dziękuję. Samfa z państwem do 18. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. Like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close.